وظللنا عليكم الغمام سخر الله لهم السحاب يظللهم للشمس حين تعرف فيه وانزلنا عليكم المن والسلوى وصحة النبيين والصوالية في لقان ينزل عليهم المن مثل الثلج من الفجر تسلل ويبعث الذنوب عليهم الصوالية وينزل بالليل مود نار يسيرن في دوره وقال الثياب لا تقاسكم ولا تبلى كلوا من الطيبات ما رزقناكم على إرادة الدار وما ظلمونا في اختصار واصلوا فزادهم بأن كفروا هذه النعمة وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم بالكفر لأن الله إذ خطاهم ذنوبه وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية أيها العباد المقدس فيها صحيحا وأمروا به بعد الدين فكلوا منها حيث شئتم لا والأنباط نصب على المصدر على حال من الماضي ودخل الباب أي باب القرية وفي القبلة الذي كانوا يصلون إليها فإنهم لم يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى عليه السلام سجدوا متضامنين من مقبلين وساجدين لله تعالى ساجدين لله إذا لا شكر على إسرائيليته وكونوا حتة أي مسألة أو أمرك حتة وهي فعلة من الحتة قد يلسل وقول بالنسبة على الأسف بمعنى حتى أن ظنوبنا حتة حتى أن ظنوبنا حتة أولا أنه مفهول قول مفهول قول أي قول هذه الكلمة الوكيلة معنى وأمرنا حتة أي نحط في هذه القرية ونقيم بها نغفر لكم خطاياكم بسجودكم ودعائكم وحسن وقال ناقم بالجار وابن عامر بالتائي على البناء المفروض وخطايا أصل خطايئه وخطايئه فإن سيبا أبردت الياه زائد وحمزة للوقوع بعد ألف وأجمعت حمزتان أجمعت بالحمزتان فأبردت الثاني الضياء ألفا وطان حمزة بين نفعين فأبردت الضياء وعيد الخليل قدمت الحمزة على الياه ثم فعل بهما وما ذكر فصل زيد المحسنين ثوابا جعل اكثر دوم للمسيح وصاب زيادة الثواب للمحسن واخرج عن سورة الجواب الى الزوال ايهاما لان المحسن يسجد ذلك وان لم يقل فكيف اذا فعل وانه يفعل لا مفعلة فبدل الذين ظلموا قالوا غير ذلك كش تبت Thank you. بادلوں کو تم پر دلا چھتری جائے وہ بنا دیا, نازل کیا تم پر من اور تلوار کو, من رنجبین حلوے کی صورت یہ حلوے کی طرح میٹھی حلوہ بنے ہوئے بٹیر جو ہیں وہ نازل کیے تم پر, قلوب میں یہ بات مار بچتا آپ کو, اور کہا کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے. اللہ علیکم, بادلوں کا سایہ دیے کہاں کیا جب تی والے جنگل بیابان میں آ گئے, پھر جو ہی دیکھی صورت حال تو گھبرا گئے کہ یہ ہم سے کیسے طے ہوگا, گرمی شدید ہے اور کوئی نہ کھانے کی شے نہ پینے کی شے, مسافت بڑی لمبی ہمارے لیے یہ ناممکن ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی, اللہ تعالیٰ نے پھر یہ انتظام کیا کہ دن کو بادل آ جاتے سایہ کرتے, رات کو روشنی کا انار نازل ہو جاتا جو ان کے لیے روشنی کا سامان کر دیتا, اور اس طرح کوہر جمتا ہے اس طرح پر نازل ہوتی ہے, فرنجبین صبح جمع کر لیتے کھاتے حلوے کی صورت میٹھی ہوتی, اور جنوبی ہوا جائے تو وہ زندے بٹیر وہ ادھر اڑا کے لے آتی تو وہ پکڑتے اور پورے سنائے ہوتے گویا وہ ان کو کھاتے بغیر کسی محنت مشقت کے. اس طرح کا اعلیٰ کھانا کا انتظام باری تعالیٰ نے ان کے لیے کر دیا, اور روشنیوں کا بھی سایہ کا بھی انتظام کر دیا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ناشکری کی اور باری تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کی, اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن نصبر علی طعام واحد, یہ روزانہ ایک جیسا کھانا آتا ہے, ہم تنگ آ گئے ہیں, کھانے بدلنے چاہیے, اور ساگ پالک وغیرہ دالیں تو یہ چیزیں ہمیں ملنی چاہیے. اس طرح ظلم کیا باری تعالیٰ نے فرمایا وہ ما زیادہ مرنا, یہ ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے نفسوں پر انہوں نے ظلم کیا کفران کی وجہ سے, کیونکہ نقصان پہنچا تو انہیں پہنچا, یہ رزق مفت میں جو ہاتھ آ رہا تھا یہ بند ہو گیا تو نقصان انہیں کی ذاتوں پر محدود جائے وہ رہ گیا. اس طرح باری تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں دیکھ رہے ہیں, پھر یہ ناشکریاں جائے تو وہ کر رہے ہیں, اس کے برعکس امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک کھجور پہ 24 گھنٹے گزار کے جنگیں لڑ رہے ہیں, کھجور بھی نہیں ملتی, گٹھلی چوس کے پانی پی کے گزارا کر رہے ہیں, لیکن ان یہودیوں کو اپنے ان پیشواؤں پر اعتراض نہیں, اس امت کو اپنے ان اکابر پر اعتراض ہے, ارتد اللہ سے اللہ ثلاثہ سارے مرتد ہو گئے تھے, یہ لوگ یہودیوں سے بھی بدتر ہیں, تو صحابہ کرام نے رضوان کے شکوے کرنے والے ہیں اور ان پر اعتراض کرنے والے ہیں. چھتری بنائی تم پر بادل کی, یعنی مسخر کر دیا ان کے لیے اللہ نے بادل کو, ان سے صبح کی دھوپ سے سایہ مہیا کرتا تھا, یہ کب تھا, یہ نکاروں کی تھی جبکہ وہ تی والے جنگل کے اندر سفر کر رہے تھے, نازل کیا تم پر من اور سلوا, من رنگین ہوگی سلوا سمانی بٹیر ہو گئے, پھر کھا گیا کہ نازل ہوتا تھا ان پر من برف کی طرح فجر سے, من الفجر لطلوع, یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک, یہ جس طرح جمتا ہے ککر اس طرح کی صورت ہوگی, اور دیکھتے آدھے طلوع ان پر سمانی بٹیر رات کو روشنی کا مینار نازل ہوتا, اس کی روشنی میں چلتے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو پھر جوڑے تو تبدیل نہیں کر سکتے, صبر کی حالت میں ہیں, پھر وہ میلے ہو گئے, وہ سیدھا ہو گیا, پھٹ گئے, تو پھر کس طرح وہ جاری رکھ سکتے تھے, یہ سلسلہ تو اس بارے میں فرمایا کہ اللہ کپڑے میلے ہوتے تھے نہ ہی بسیدہ ہوتے تھے، باوجود اتنے عظیم جنگل میں رہنے کے اور لمبے سفر ہونے کے. قلوباً سے یہ بات ہمارے رکھنا کو اس قلوب کا ماقبل کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے. انزل کا وہ جملہ خبریہ ہو گیا، قلوب جو ہے وہ انشائیہ ہو گیا، پھر انشائیہ خبریہ میں تو کمال تمایل ہو گیا. تو اس کے ربط کی صورت کیا ہوگی؟ تو جواب کیا دیا؟ علی ارادت القول انزلنا وقلنا قلو، اور قول کا ادب کرنا جو ہے یہ عام ہے، اس لیے کوئی استباد اس پہ نہیں. کھاؤ تمہیں باقی چیزوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کیا، ارادہ قول پر ہے. ما زالہ مورنہ، اگر کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے تو پھر ما زالہ مورنہ کا یہاں کیا تعلق ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کھانے سے انکار کیا. لن نصبر علی طعام واحد، پھر ہم نے وہ روک لیا، تو گویا ہمارے ساتھ انہوں نے کوئی ظلم زیادتی نہیں کیا بلکہ اپنے نفسوں کو شکت میں ڈالا ہے، تو اپنے آپ پر ظلم کیا. یہ کی اختصار ہے اس میں. چل اور نہ ظلم کہ انہوں نے ہم سے اس میں اختصار ہے. اصلی بات یہ کہ ظالم و بیان کا کرو، انہوں نے ظلم کی بائی طرف کو کر کے انہوں نے انہیں تو کا اور انہوں نے کفران کیا، ناشکری کی. چل ہم نے ظلم کیا ہم پر، لیکن تھے وہ اپنے نفسوں پر ہی ظلم کرنے والے. تقدیم آپ کو تاخیر مفید اثر ہوتی ہے نا، یہ نفس پر ہی ظلم تھا ان کی طرف سے، نہ کیا اور کسی پر. چلو کیسے ظلم کیا؟ بالکفران ناشکری کی وجہ سے نفسوں پر ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ تو انفسوں یا ظلمون کہنے کا تو کیا بنتا ہے؟ تو جواب کیا دیا؟ کیونکہ ذرہ جب اس کا انہی کو لاحق ہوا، ما سوا کی طرف متجاوز نہ ہوا، اس لیے انفسوں یا ظلمون کہنا صحیح ہو گیا. چل داخل ہو جاؤ اس کریا میں، بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ. مختار قول یہ ہے، فکلو منہا ایسے شے تم راغا تھا، کھاؤ اس کریا میں جس مقام سے چاہو تم راغا دم فرصت کے ساتھ. فدخل البابا سجدہ، اور داخل ہو دروازے میں سر جھکائے ہوئے، اور کہو حتت ہمارا سوال کیا ہے، ہمیں معافی مل جائے، کہ تیرا معاملہ کیا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، لہذا ہمیں معافی دیتے. نغفر لکم خطایاکم، اگر اس طرح کرو گے تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور جو مسلم ہوں گے تو ان کو مزید ثواب جو ہے تو وہ بھی عطا کر دیا جائے گا. حاضر کریا کا مختار قول کے مطابق رشتہ کیا ہے؟ بیت المقدس باز نے کہا اریحا، یہ شام کے علاقے میں ہے. پھر یہ حکم کہاں دیا گیا انہیں؟ تی کے بعد وہاں سے نکلنے پر 40 سال تو یتیمون اور پھر ارد سزا کے طور پر انہیں وہیں رکھا گیا. رات ساری سفر کرتے صبح دیکھتے تو وہیں کے وہیں ہیں. یہ سزا ان کو دی گئی نعمتوں کی ناشکری کرنے پر. قلوب میں رہا ہے سشیت و راغضا، یہ کہا کہ باری تعالیٰ سے ہمارے لیے سوال کرو کہ وہ ہمیں کیا کرے، ساگ پالک دالے وغیرہ سے یہ عطا کرے. یہ شہر جا پتا کر لو تو اس میں پھر یہ مرضی کی چیزیں کاشت کر لینا. تو ادھر بھی جواب دے دیا کہ ان نفیا قوم جب بارین سرکش لوگ رہتے ہیں، اس لیے ہم تو نہیں لڑ سکتے ان سے، نہ شہر خالی کرا سکتے ہیں. زیادہ فضا مانتا رب کا مکاتے لاؤ، تم جاؤ تمہارا رب جائے اور لڑو، جگہ خالی کراؤ تو پھر ہم سبزیاں کاشت کرنے کو پہنچ جائیں. جب وہاں ہر قدم پر بے حیائی کا مظاہرہ، یہ جھٹ درمی کا مظاہرہ کرتے رہے. پھر اور کہا ہم نے داخل ہو جاؤ اس کریا نے بیت المقدس میں، داخل ہو جاؤ کیا گیا کریا میں، اور حکم دیے گئے کھاؤ اس سے بھینسو جس مقام سے بھی چاہو راغا دن وسط کے ساتھ. راغا دن یہ عقلم راغا دن اس طرح ہو گیا نا، یہ مفعول مطلق ہے مجاز بالحذف کے طریقے پر. اصل مفعول مطلق کیا ہے؟ عقلم واسعا راغا دن. پھر اس عقلت موصوف کو عزف کر دیا گیا, راز عظم کو اس کی جگہ پر قائم کر دیا گیا. مفعول مطلق تو پہلے فعل عامل کا معنی ہونا چاہیے نا, یہ تو معنی ہے کوئی نا, پھر مفعول مطلق بنانے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا جواب کیا آیا کہ اصل یہ صفت ہے اور قائم مقام موصوف کے ہے, اصل موصوف مفعول مطلق ہے, تو یہ مجاز بن عزف کے طور پر مفعول مطلق بن گیا. نصب کی ایک وجہ یہ ہو گئی. دوسری کیا ہے؟ اب الحال قلو والی ضمیر جائے تو اس سے حال ہے, حال اتنا حال ہے کہ تم کھاؤ وسعت کے ساتھ, تم وسعت والے ہو, کھل کے کھاؤ, اس میں کوئی پابندی وغیرہ نہیں ہے. اور تم بال و سجادہ داخل ہو دروازے میں, کس کا دروازہ جو ہے وہ مراد ہے؟ یہ باب القریا مراد ہے, بیت المقدس کہ اسی طرح دروازے تھے جس طرح لاہور قرآن آیا دروازے ہیں, ملتان کے دروازے قرآن شہر کے, اسی طرح وہاں بھی اس دروازے سے داخل ہو وہ سیدے کی حالت میں, یا قبا جس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے. چونکہ مکان کے بغیر ان کی نمازیں نہیں ہوتی تھی نا, اس لیے ایک مکان بنا ہوا تھا, اس کے دروازے سے یہ گزرنے کا حکم دیا گیا. اب سجدے کی حالت میں آگے داخل ہونا تو مصورت نہیں ہو سکتا کہ یہ ادخلوا سجدہ تکلیف مالا اطاق والی صورت جائیے بن جائے گی. اس کا جواب کیا دیا کہ لغوی معنی سجود کا مراد ہے سر جھکائے ہوئے, یہ نہیں کہ لاکھ ماتھا جائے وہ زمین پر رکھ کے پھر آگے چلو, لغوی معنی ہوا متقابلین سر جھکائے ہوئے اور مخبتین عاجزین کے ساری کا گزارا کرتے ہوئے. یا ادخلو کا یہ حال مقدرہ ہو گیا, ایک حال محقق ہوتا ہے نا, بالفعل وہ ثابت ہو اس وقت جس پر جا نہیں جائے تو راہ کے بند بالفعل سوار ہے. ایک ہے کہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ اگلی حالت میں پائی جانی چاہیے, جس کا ادخلو ہا خالدین داخل ہو جاؤ جنت میں, اس حال میں کہ تو خالد ہو. حالت دخول میں تو خلود نہیں متصور ہو سکتا, مطلب ہے فیصلہ تمہارے حق میں یہ ہے کہ ہمیشہ اس میں رہو گے, اس سے تمہیں نکالا نہیں جائے گا, فنا تم پر نہیں آئے گی, حال مقدرہ ہو گیا. تو یہاں بھی یہی صورت بن گئی, داخل ہو اس حال میں کہ تمہیں پابند کیا گیا ہے کہ اندر جا کے سجدے کرو, عبادت کرو, معافی مانگو باری تعالیٰ سے, یا اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر شکریہ ادا کرو کہ ہمیں سجدے نکالا ہے اور بیت المقدس پہنچایا. مقولو حتتم قول کا مقولہ اصل یہ ہے کہ جملہ ہونا چاہیے تھا حتتم واحد ہے, تو یہ مقول کیسے بن گیا یہ سوال ہے, اس کے کئی پہلو سے جواب دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ خبر ہے مبتدا معذوف ہے مسئلہ تو نا حتتم, ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف کیے جائیں, یا شان تیری کیا ہے گناہ بخشنا معاف کرنا, یہ جملہ قول کا مقولہ جاتی ہے بن جائے گا. حصہ پھیلا کا وزن ہے اور یہ بیان کیفیت کے لیے ہوتا ہے, جلست جلست القاری قاری کی طرح بیٹھا, یہاں بھی ایک قسم کی مغفرت اور بخشش جاتی ہے مراد ہو گئی. تو اگر حصہ تم پڑھا جائے تو پھر یہ خبر ہو گیا مبتدا معذور, تو جملہ مقول بن گیا. یا حصہ تن یہ ہے تو پھر مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے, یا قولو کا مفعول ہونے کی بنا پر منصوب ہے. کہت تو اللہ اتتن ہم سے گناہ معاف کرے, گناہ معاف کرنا رام اللہ سے وضف کر دیا گیا, مفعول مطلق جو ہے اس کو اپنے حال پر برقرار رکھا گیا, مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہو جائے. یا قولو کا مقول ہے مطلب ہے یہ لفظ ادا کرو, تو کبھی قول بمانہ ہوتا ہے حکم نسبتہ مقبری ہے, کبھی ہوتا ہے قول کیے تلفظ کرو, تو یہاں چونکہ قول سے مراد ہے تلفظ کرنا اس لیے امر واحد مفعول بن سکتا ہے. تو قولو والا فعل حتی تن پر واقع ہو رہا ہے کہ یہ لفظ زبان سے ادا کرو, یہ مفعول وہی ہونے کی برابر منصوب بن جائے گا. حتہ تم دے اس کا مطلب کیا ہے؟ انحطہ فی عادل کریت حتیٰ یہ اس کو نازل ہونا. تو ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں ہمیں قیام کی اجازت دی جائے, یہی ہمیں مقیم بنا دیا جائے. نغفر لکم خطایا تم, یہ جواب امر ہو گیا کہ اگر تم داخل ہوو گے اس حال میں اور یہ کہو گے ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے, سجدہ کرنے کی وجہ سے اور دعا کرنے کی وجہ سے. تو پہلا جو ہے امر کی شرط کی جاگا ہو گیا, مطلب کیا ہوا؟ ان دخل تم سجدتن اور کل تم حصتن نغفر لکم, یہ ہو گیا. اور درمیان سناتے ہیں کہ داخل ہے یا کے ساتھ پڑھا ہے یغفر لکم خطایاکم, تو گیا رب تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. یا تو پر مبنی للمفعول ہو جائے خطایا اور یہ مجھول ہو جائے یغفر لکم خطایاکم, یا تو پر لکم خطایاکم, تو اس طرح خطایا اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ اسی کا کیا ہے اور خطایا کیسے بن گیا ہے. لے لو کا وزن جو ہے اس پر آ گیا, اور عزل کیا ہے؟ محمود اللام خطا سے ہوا ہے نا, تو عزل کیا ہوا؟ خطا, یہ او الف زیادہ ہو گئی الف کے بعد اور لام کلمہ حمزہ ہو گیا, خطا یہ او. پھر یا زیادہ آ گئی الف کے بعد, اسے حمزہ سے تبدیل کر دیا, خطا اے او, اس طرح ہو گیا. دو حملے اکٹھے ہو گئے اور دوسرا متحرک ہے, پہلا مقصود ہے, تو اس کو یہ کے ساتھ تبدیل کر دیا, خطا اے یو, اس طرح ہو گیا. پھر تعلیل جو ہے اس نے کیا کی, کہ یہ پہلا یا قلم مکانی کر دی, یہ پہلے آ گئی حمزہ بعد میں آ گیا, تو اس حمزے کو پھر الف کے ساتھ تبدیل کر دیا, خطا یا یہ بن گیا. یا دوسری صورت کیا ہے کہ دوسرے حمزے کو یہ کے ساتھ تبدیل کر دیا, خطا یہ ہو گیا. پھر حمزہ پہلا جو ہے اس کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا, پھر وہ حمزہ جو ہے دو الفوں کے درمیان آ گیا, تو پھر اس کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا, اس طرح سے خطا آیا یہ بن گیا. بس مزید المحسنین, ہم زیادہ کریں گے محسنین کو, پھر اس کا مطلب تو یہ بن جائے گا کہ ایک اوکار زیادہ ہو جائے گا, بدکار کم ہو جائے گا. حالانکہ معاملہ برعکس ہے, بدکار زیادہ ہے, ایک اوکار جو ہیں وہ تھوڑے ہیں, پھر یہ خبر نعوذ باللہ خلاف واقع بن جائے گی. اس کا جواب دیا کہ مزیدوں کا دوسرا مفعول جو ہے تو وہ معذوف ہے, ثواب محسنین کو ثواب سے زیادہ عطا کر دیں گے, گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوں گے, لیکن محسنین جو ہے گناہ گار نہیں ہیں, ان کے ثواب میں اضافہ کر دیا جائے گا. وہ عزت ان کہیں گے تو ضائع نہیں جائے گا, نہ سجدے کرنا نہ دعا کرنا ضائع نہیں جائے گا, بلکہ ثواب زیادہ ہو جائے گا. اور سوال ہے اس کا جواب دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جب اس کا تعلق نغفر سے ہے تو پھر وہ مظلوم تھا, اسے بھی مظلوم ہونا چاہیے تھا, کیونکہ سجدے کی حالت میں جب داخل ہو گے اور حتہ تم کہو گے تو نغفر لکم اور نزد المحسنین, پھر اس طرح ہونا چاہیے تھا. مرفوع کیوں پڑھا گیا ہے اس کا جواب دیتے ہیں, اسے جواب امر بنانے کی بجائے صورت خبر میں ذکر کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کہ ہاں من کے اندر محسنین اور شدت ذالک, کہ جو محسنین ہیں تو وہ ضرور کیا کریں گے, یہ دعائیں بھی کریں گے اور سجدے بھی کریں گے, حصتم بھی کہیں گے. تو اگر مزید المحسنین کہا جاتا تو پھر جواب امر تھا, وہ کرو گے تو یہ زیادتی ہوگی, نہیں کرو گے تو نہیں ہوگی, لیکن کریں گے کہ نہیں کریں گے تو یہاں الگ کر لیا گیا, تو گویا خبر دی جا رہی ہے کہ محسنین اسے کریں گے, ضرور عمل پیرا ہوں گے. اسی طرح یہ ہو گیا کہ وہ صرف بالکوا محسن ہے تو ان کے لیے ہم زیادہ ثواب کا پروگرام بنائے ہوئے ہیں، جب عملی طور پر وہ اس طرح کر لیں گے تو بکری گولا زیادہ ثواب کے حقدار ہو جائیں گے. دروازہ شہر بیت المقدس کا یا قبا جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ وجہ کیا ہے؟ بیت المقدس کا دروازہ کیوں نہیں، ریا کا دروازہ وہ کیوں مراد لیا گیا ہے؟ کیونکہ نہیں داخل ہوئے وہ بیت المقدس میں موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں. ودخل الباب تو تب کہا جاتا ہے نا جب وہ بیت المقدس پہنچے. موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہی تینے ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے دعا کی ہے رب ادننی من الارض المقدسہ ولو رمیتم بحدر، ارض مقدسہ کے قریب کر دے گھر سے پتھر پھینکنے کی مقدار ہی کیوں نہ ہو، تاکہ پاک جگہ کے ذرا قریبی سے. تو مقام تین ان کا مزار شریف ہے، بیت المقدس کے علاقے میں نہیں ہے، اور یہ تین پہلے ہے، بیت المقدس بعد میں ہے، اس لیے پھر یہاں بیت المقدس کا دروازہ قرآن نہیں ہو سکتا. علامہ اعلیٰ پنڈ جو ہے اریحا اسی کے بارے میں فرمایا گیا سل سجدے کی حالت میں تو داخل ہونا بڑا مشکل ہے، مال کے قریب ہے، اس لیے بتلایا کہ لوگ ایمان ہے متقاب نے ان سر چکائے ہوئے آئزی کا اظہار کرتے ہوئے. یہ مطلب کیا ہے کہ داخل ہو اس حال میں کہ مقدر ہے تمہارے لیے سجدہ، حکم ہو کیا ہے ہماری تعالیٰ کی طرف سے اور پابند ہو تم کہ داخل ہونے کے بعد سجدہ کرو جلد، تو یہ عالم قدرہ بن جائے گا شکر کرتے ہوئے اس پر کہ صحیح سے تمہیں نکالا ہے. بولو حصہ تم یہ مرکوب کیوں ہے؟ تمہارا خبر ہے مقتضا معذور کا سوال مطالبہ ہمارا حصہ ہے یا امر شان تیری حصہ گناہ کا معاف کرنا ہے؟ حصہ پہلا ہے حد سے، اور حد کا مانا گرانا ہو گیا تو بیان کیفیت کے لیے ہو گیا. حصہ جلس جلسہ تل کاری، تو کاری کی مانت بیٹھا تو یہاں بھی ایک قسم کا گرانا ہی ہو گیا. جلس اصل کے اصل سے مراد کیا ہے؟ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر اصل کیا تھا؟ حصہ انا جنوبنا حصہ تک گرا ہم سے ہمارے گناہ، گرانا پھر ناز مدد کر دیا گیا، مفعول مطلق اپنے حال پر برقرار رکھا گیا. منصوب ہے اس میں رات پہ ایک مفعول ہے کولو کاری میں یہ لفظ ادا کرو. یہ لوگ رضاوی لے رہا مطلب مختار بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ امر اللہ استطل ہمارا امر کیا ہے کہ تو اس کریا میں ہمیں اقامت نصیب کرے اور مقیم بنائے یہاں پر جلد. اور بس لیں گے تمہارے تمہارے گناہوں کو تمہارے سجدہ کرنے کے ساتھ اور تمہارے دعاؤں کے ساتھ اور پڑھے ناس نیا کے ساتھ اور ابن عام کے ساتھ نغفر لکم خطایاکم فاعلوا. پھر یہ اقامت بخشے ابتتم کے ساتھ اقامت بخشے والا مان اگر لیا جائے تو نغفر لکم خطایاکم کا میرا وہ تعلق نہیں نہ بنتا، اس لیے یہ قول زیادہ قرار دیا. چل نغفر لکم خطایاکم بخش دیں گے تمہارے گناہوں میں سوچ والے سجدہ کرنے کے اور دعا کرنے کے پڑا لاف کرنے ساتھ یا کے اور اپنے آمد میں ساتھ کہا کے یا پھر لکم کی ضمیر اگر تیواری تعالیٰ کی طرف لوٹ سکتی ہے، لیکن ذکر پہلے چونکہ نہیں ہے اس لیے اس کی بجائے نائب فاعل خطایا کو بنا دینا اور یغفر پڑھنا مجبور تو یہ زیادہ مناسب رہے گا. تو یغفر لکم تو فر لکم کے بعد آ گئی ہے اس میں با یہ ان کو با اے ان بنا دیا جاتا ہے. پھر جمع ہو گئے دو حملے تو دوسرے کو یہ کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا. پھر پہلا حملہ جو ہے تو اس کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا، پچھلے کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا خلاف قیاس. پھر حملہ پہلا دو الفوں کے درمیان آ گیا تو اس حملے کو یہ کے ساتھ بدل دیا گیا، قلم مکانی کر دیا گیا نا خطا اے یو بن گیا نا، پھر یہ کو پہلے حملے کو بعد میں کر دیا، پھر خطا یہ او اس طرح ہو گیا تو آپ نے پچھلے کوالر سے بدل دیا اور یہ مقصودہ کو مقصودہ سے تبدیل کر دیا گیا پھر اور حسن عزیز المحسنین القریب ہم لہٰذا کریں گے محسنین کو اعلیٰ کرنے کو کار تو کٹ رہے ہیں نہ کہ بڑھ رہے ہیں خبر نوز بلّہ خلاف واقع ہو جائے گی تو جواب کیا دیا ثواب ہے ثواب کے لحاظ سے محسنین کو بلائیں گے پھر ایک ذاتی طور پر اتسن بھی کہیں اور سجدہ بھی کریں ایک ہے خلوص میں ایک نیتی کے ساتھ کریں تو جو اس میں محسن ہوں گے تو ان کو زیادہ سوال دے دیا جائے کیا امتثال کو توبہ اسی کے لیے گناہگار کے لیے ظاہری طور پر ہی کریں لیکن اسے توبہ ٹھہرا دیا گیا اور جو خلوص نیت کے ساتھ کرے گا اسے زیادتی سوال کا شور بنا دیا گیا اب یہ سوال کے نزدید ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ بھی خلو الباب اور سجدہ اور قول الاستا کا جواب ہے نزدید علموں سے نہیں ہونا چاہیے تھا تو سر نزید و کیوں کا اس کی وجہ سے نکالا اس کو صورت جواب سے طرف وعدہ کہ اس بات کا کہ ہاں مخاطب کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہوئے کہ جو محسنین ہیں وہ یقیناً اس چیز کے در پہ ہیں کہ ہم اس طرح حکم کی تعمیل کریں اگرچہ وہ نہیں کرتے تو پھر ہم یہ عملی طور پر ابھی نہیں کیا ہے لیکن وہ تیار ہے آبادہ اس وقت جب کر لیں گے پھر مزید ان کو اجر ثواب جب وہ دیا جائے گا جلد پہلا ہو گیا فادو غلام اعلیٰ اور جو محسنین ہیں غلام اعلیٰ داخل ہوں گے بھی صحیح سجدے بھی کریں گے توبہ بھی کریں گے استدم بھی کریں گے اور یہ ثواب زیادہ بھی کما لیں گے فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم تو ظالموں نے قول کو تبدیل کر دیا ساتھ اس کے ماسوا کے جو انہیں کہا گیا تھا تو کہا یہ گیا تھا توبہ کرو استغفار کرو انہوں نے اپنے خواہشات نفس سے تو وہ طلب کرنا شروع کر دیں وہ بیضاوی علامت نے نہیں بیان کیا کہ انہوں نے کیا مطالبہ جو ہے وہ رکھا اللہ کے حضور دوسرے اعزاز میں یہ بیان کیا ہے کہ حبت ان کی شارت یا ہنت تم مسالہ تم ہنت تم حصہ تم کی بجائے ہنت تم جب کہہ دیا اور بعض روایات میں ہنت تم سنکار رنگ کی گندم جو ہے وہ ہمارا مطالبہ ہے تو یہ مذاق بھی بنوایا اللہ اور رسول کے قول کا اور بجائے مغفرت طلب کرنے کے یہ مادی چیزیں جو ہیں ان کو طلب کیا منسلوا کھاتے ہوئے دانت ٹوٹ رہے تھے ان کے ادھر سے یہ گندم کا مطالبہ جو ہے یہ شروع کر دیا تو قدم قدم پر گرمی کا وغیرہ اور مخالفت کا وغیرہ کر رہے ہیں پیغمبر کے ساتھ بھی اور اللہ کے ساتھ بھی الذین ظلموا ارجم السماء ظالموں پر ہم نے آسمان سے بلا عذاب وہ نازل کیا بچوں اس کے جو فسق کرتے تھے تو رجز کیا تھا تعاون دیت وہ نازل کیا اور ایک ہی ساتھ میں کچھ 24,000 دیت وہ مر گئے باری تعالیٰ نے یہ سزا دی رجز اور رجز دونوں طرح پر ہے اور مراد اس سے کیا ہوتا ہے مایو آسمان ہو جس سے کراہت اور نفرت کی جائے منسم آئے تو طوفان آسمان سے تو کوئی نہیں نازل ہوتا تعاون کوئی اوپر تو کوئی نہیں یہاں تعاون مراد ہے تعاون آسمان سے نازل ہونے کا تو کوئی نہیں بنتا وہ تو یہی بیماری بنتی ہے جس سے بہت جواب ہوتی ہے جواب کیا دیا مقدر منسما یہ منسم آئے جو ہے یہ اندر لا کی طرف لگ نہیں ہے بلکہ انزل رجن مقدر اندر سما یہ ذرف مستقر ہے اس کا متعلق معذوف ہے جس کا فیصلہ آسمان سے ہوا تھا وہ عذاب ہم نے ان پہ نازل کیا تو جب ظالم و پہلے آ چکا ہے تو پھر اللہ جی نے ظالم و کہنے کی کیا ضرورت تھی جواب کیا دیا کروانا ہو مال اور چونکہ ان کا یہ معاملہ بڑا کبھی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی کیا ہے اور یہ جد عمل کیا ظاہر کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے ظالم ہونے کی تاکید کے طور پر تکرار اس کا کر دیا گیا ہے بدل الذين ظلموا فرمایا پھر على الذين ظلموا ذلك فرما دیا. اسی طرح مشتقی یا جو بمنزل مشتق کی اس پر حکم ہو تو مبدا اشتقاق اللہ جو حکم ہوتا ہے تو یہ بتلانا مقصود تھا کہ ان کی ذاتوں کی وجہ سے ہم نے تعاون نہیں بھیجا تھا بلکہ ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے یہ تعاون دیا ان کے نازل کیا تھا. اب ظلم اسے کہتے ہیں وہ شاید بھی غیر محلے جی پھر والی تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا ادخلوا سجداً کا یہ داخل ہوئے کس طرح پاؤں آگے کیے ہاتھ سر جائے وہ پیچھے رکھا پہلے ٹانگیں داخل کی والی تعالیٰ کا حکم تھا کہ سر پہلے جھکا کے اندر داخل ہو سر پہلے اندر جائے جھکے ہوئے ہوں پاؤں باز میں انہوں نے بیٹھ کے سرین کے بل گزرتے ہوئے ٹانگیں آگے کر دی ہاتھ سر پیچھے کر دیا اس طرح داخل ہوئے یہ بھی ظلم ہو گیا شاید کہہ رہے محلے ہی والی صورت ہو گئی. اسی طرح اکتتن کی بجائے ہنتتن حبتن تجارتن یہ کہا یہ لغوی معنی جو ہے ظلم کا تو وہ پایا گیا ہے. یا ظلم کیا ہوتا ہے شرعی طور پر کسی کو نقصان پہنچانا تو اس نقصان کا مستحق نہ ہو اور پہنچانے والے کا اس میں کوئی نہ نفع ہو نہ مجھے دستور کر رہا ہو تو یہ شرعی معنی جائے یہ مراد ہو جائے یہ بھی ممکن ہے. تو پھر اس صورت میں ظلم کا مصداق کیا بنے گا انفسہم انہوں نے کیا کیا اپنے نجات کے موجبات کی بجائے جو ہلاکت کے موجب امور تھے ان کو اپنے پر اختیار کر لیا. نفسوں کا حق کیا تھا جو انہیں نجات دیتے تو وہ حق ختم کر دیا اور دوسرا جو ان کے حق مضر امر ہے ہلاکت والا تو وہ اختیار کر لیا. اب ظلم کا معنی شری جاتی ہے ہو گیا دماغ یا سکون اسے کیا ہے تاج سے خارج ہونا فاسا قطر رات رات ان کی شریا موٹا چھلکا جو اجلاس ہوتا ہے کھجور کے پھل پر وہ پھٹتا ہے پھر وہ خوشا باہر آتا ہے تو یہ فاسا قطر یہاں شری مانا سے سکہ کیا ہوا گرو جن تاج ہماری تالا کے حکم سے نکل جانا اس کی تعمیر نہ کرنا رجز اصل قرات یہ ہے اور رجز اس طرح پر بھی پڑھا گیا ہے مصداق اس کا تعاون ہو گیا. پھر تبدیل کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ایسا قول جو نہیں تھا وہ جو غیر تھا اس کا جو کہا گیا انہیں تبدیل کیا ساتھ اس کے لئے لوگ تبدیل یہ ہوتی ہے نا صفت کے لحاظ سے تبدیل کسی چیز کو کر دیا جائے تو بتلایا کہ ہاں تبادلے والا معنی مراد ہے کہ وہ قول جس کا حکم دیے گئے تھے اس کی جگہ اور رکھ دیا. پھر جس کو حکم دیا گیا تھا تو وہ کیا تھی توبہ اور استغفار تو انہوں نے بدلے میں کیا کیا وہ چیز طلب کی جس کی وہ خواہش رکھتے تھے دنیا کے سامانوں سے ظلم کیا تو کر رہا رہوں دوبارہ پھر اللہ دین ظالم کیوں کہا اللہ علیہ کہہ دیا گیا تھا خاصے موالہ کرنے کے ان کے عمر کے قواف بیان کرنے میں اور اشارہ کرنے کے ان پر اللہ کا ان کے ظلم کی وجہ سے تھا. ظلم کیا تھا بے وجہ غیر المعمول بھی مولیا ہو جس کو حکم دیا گیا تھا اس کی جگہ اور کو رکھ دیا یہ وضو شیخی غیر مالی والا مانا ظلم کا جائے یہ صورت میں بن جائے گا لغوی مانا ہو جائے گا. اولا انفسہم یا انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا کیسے جو نفسوں کے نجات کے موجب امور تھے ان کو چھوڑ دیا جاتے ہوئے طرف اس کے ہلاکت کے موجب تھے کیا نازل کیا ظالموں پر آسمان سے بسبب ان کے فسق کرنے کے یہ تعاون نازل ہوا تو تعاون تو نہیں آسمان سے نازل ہوتا ہے تو اس لیے بتلایا کہ یہ ذرا لگو نہیں اندر ناک ہوتا لیکن اس کا متعلق معذوف ہے مقدر ان سے وہ چیز ہے جس سے نفرت کی جائے, اور ایسے بھی وہ چیز ہے جس سے نفرت کی جائے اور پڑا گیا ہے اور دونوں ہوتا ہے اس میں مراد کا جس سے تعاون ہے. مسالے کون رہی اس وقت کو یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اپنے قوم کے لیے, ہم نے کہا ادرک بے ساکل حاضر اپنے عصا کو پتھر پہ مارو, تو فن فاجرت میں نوشنتا عشرت عین آپ انہوں نے مارا عصا پتھر پر تو مارا جس میں دیا تو وہ پوچھ پڑے اور انہیں کہا گیا کہ کھاؤ پیو لا کے رزق سے, اور ہر ایک نے اپنا اپنا چشمہ جس سے پینا یہ تھا انہیں تو جان لیا. بارہ قبائل تھے پھر سلو صفائی آپس میں اتنی تھی کہ ایک چشمے سے پینا گوارا نہیں تھا, تو اس لیے پھر بارہ نالیاں بن جاتی تھیں ہر قبیلے کی طرف, ایک ایک نالی علیحدہ علیحدہ جاتی تھی تو اس سے پیتے تھے. جس کا طلب سکی ہو گیا تو مطلب ہے پینا, جب پیاسے ہوئے ہلاک ہونے لگے پیاس سے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ نے فرمایا پتھر کے اثر والوں کے چشمے پیدا ہو جائیں گے. الحجر الف لام ہے تو آگ کے لیے ہے, یا کوئی پتھر اس پہ مار دو آگ خارجی کی بجائے آگ دینی کے لیے ہو جائے, یا جنس کے لیے ہو جائے جنس حجر پہ پتھر مارو تو گزاوی رحمت فرماتے ہیں کہ الف لام آگ کا ہے, اور دور سے یہ پتھر موسیٰ علیہ السلام نے سار سے اٹھایا ہوا تھا. بکار صورت اس طرح ہینڈ ہوتی ہے, چھ گوشے ہو گئے نو اس کے, یہ بھی اسی طرح پر تھا. طول دو جانبے ہوگی, عرض دو جانبے ہوگی, عمق دو جانبے ہوگی, چھ گوشے ہو گئے اس میں, یہ بھی بکار صورت میں تھا. تو پھر ہر جانب سے تین تین چشمے جو ہے وہ جاری ہو جاتے تھے. تو اس طرح پر ایک پہلو تو زمین پہ رہ گیا نا, دوسرا اوپر کو ہو گیا, تو سائڈوں پر یہ چار رہ گئے, اس سے پھر تین تین چشمے وہاں سے جاری ہو جاتے تھے. تو اس طرح پر بارہ چشمے جائے تو یہ جاری ہوتے, ویسے تو چھ جیتنے اس کی ہوتی ہیں, پھر دو دو ہونے چاہیے تھے تب بارہ بنتے. ایک حصہ زمین کے ساتھ لگ گیا پتھر کا, ایک اوپر والی سطح بن گئی, سائڈوں پر وہ چار رہ گئیں, ان سے پھر تین تین جائے چشمے تو وہ جاری ہوتے تھے. ہمارا یہ مخصوص پتھر تھا, یا وہ پتھر تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام پانی میں اترے اور کپڑے رکھے, تو جب باہر نکلے اور کپڑے لینے لگے تو وہ پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا, یہ پیچھے دوڑے ہوئے ڈنڈا لے کے سو بھی ادھرو سو بھی ادھرو میرے کپڑے دے کپڑے دے. تو آپ پر یہ اعتراض کیا گیا تھا, دوسرے ایک دوسرے کے سامنے ننگ دڑنگ آتے تھے, شرمیا نہیں کرتے تھے, آپ پھر شرمیلے تھے تو علیحدہ غسل کرتے تھے. انہوں نے بجائے آپ کی سنت پہ عمل کرنے کے اعتراض یہ کر دیا کہ ان کے خوشیے سجے ہوئے ہیں, فتح کی بیماری ہے اس لیے اپنا آپ چھپاتے ہیں, یا کوئی برس کے داغ وغیرہ ہیں وہ چھپاتے ہیں, اس لیے اللہ نے پھر یہ عیب بھی پیغمبر کے حق میں برداشت نہ کیا. پر راہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہ, کیونکہ اللہ کے یہاں آبرو مند تھے اس لیے اس طرح کے عیب کی نسبت ان کی طرف گوارا نہ کی. تو پتھر ادھر ہی پاگا جدھر وہ معترضین بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے پھر دیکھ لیا ویسے ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے اس میں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو ڈنڈے مارے, سرکار سنواتے ان بالحجر لندبن, ڈنڈوں کے اثرات پتھر پر ہیں, پانچ یا چھ ڈنڈے مارے. جلالی پیغمبر تھے نا, ورنہ ظاہر ہے پتھر بغیر اللہ کے امر کے تو نہیں بھاگ سکتا تھا نا, اللہ نے اسے حکم دیا ہے تو پھر پتھر کو سزا کیوں دی. لیکن جلال کی وجہ سے وہ اپنے آپ سے باہر آ چکے تھے, تو اس لیے قاضی جی کاروائی کی, اللہ نے حکم دیا کہ اس پتھر کو سنبھال کے رکھو, یہ بڑا کام دے گا تمہیں. یا یہ آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے, اور پھر یہ کے بعد دیگر انبیاء میں منتقل ہوتے ہوتے حضرت شعیب کو ملا, تو انہوں نے پھر عصا بھی آپ کو دیا اور وہ پتھر بھی دیا. تو اس پہ آپ ڈنڈا مارتے تھے تو یہ کرشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتے تھے. ایک تو یہ ہوگی صورت کے یا اقدام آج کے لیے ہو جائے, دوسری یہ ہے کہ جنس کے لیے ہو جائے. حاضر اظہر فی الوجد, اس سے آپ کی شان اجازی جو ہے تو وہ کھل کے سامنے ہوگی کہ کوئی بھی پتھر سامنے آ اس پہ ڈنڈے مارے تو اس سے چشمے پیدا ہو جائیں. اور اس کی تائید کہ جنس والا مانا جائے وہ مراد ہے. اصل ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کیونکہ قدم قدم سے انہیں پیدا کرتے تھے تو انہوں نے کہا یہاں تو پتھر ہے, ہم نے ڈنڈا مارا چشمے پیدا ہو گئے, اگر ہم ایسی جگہ جائیں جہاں پتھر نہ ہوتے پھر تو مرے نہ پیاسے. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ پتھر ساتھ رکھ لو. پھر یہ ہے کہ یہ ڈنڈا چوری ہو جائے, پھر ڈنڈا مارتے ہیں تو چشمے جاری ہوتے ہیں, اگر ڈنڈا ہی نہ رہا تو پھر ہمارا صفایا ہو جائے گا, پیاس سے مر جائیں. اللہ نے تھوڑا ڈنڈا مارنا بھی چھوڑ دو, زبانی کہہ دو پتھر دے پانی, تو پھر اس طرح پر وہ قدم قدم پہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اپنے کے پتھر کو اسلام شادی کے لیے یہ پتھر سارے دور سے آپ نے شکل کے ساتھ ساتھ اٹھا لیا اور اس کے ہر چشمے ایک نالی میں ایک قبیلے کی طرف ایسا تھا. پھر یہ چھ لاکھ جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے وہ بارہ میل ہوتے, تین میل ایک جانب ہو جائے چار میل دوسری جانب, تو یہ تین طرف چار بارہ میل بن گئے. یہ مطلب ہے, یہ نہیں کہ ایک جانب بارہ میل تھی, بارہ میل مربع جائے یہ بن گیا نا, مجموعہ بن گیا جس میں پڑاؤ ڈالتے تھے یہ لوگ. تراسی ان کے پڑاؤ کی جائے بارہ میل تھی. یا پتھر تھا جس کے اوپر آدم علیہ السلام نے جنت سے اور پھر سہیل علیہ السلام کے ہاتھ لگا, انہوں نے اثاث سنایا تھا آپ کو دے دیا, یا وہ پتھر ہے جو بھاگا آپ کے کپڑے لے کر جب آپ نے رکھے اس پر تاکہ وہ سب کرے, جس کا الزام دیا تھا قوم نے یعنی قدرت خوشیوں کا پھولنا فتح والی بیماری. اشارہ کیا آپ کو جبریل امین نے کہ اس کو اٹھا لو یہ کام دے گا. پھر مطلب جنس کے لیے لیکن جب انہوں نے کہا کہ کیا حال ہوگا ہمارا اگر پہنچے ایسی زمین میں جہاں پتھر نہ ہو, پھر پتھر ہوگا کشمیر پتھر سے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہم پیاسے مر جائیں گے, تو اس لیے پتھر اٹھا لیا زمین میں سے. یہاں اترتے پڑاؤ ڈالتے پھوٹ پڑتے چشمے, جب کچھ کرنا ہوتا پھر مارتے تو وہ رک جاتے چشمے خشک ہو جاتا. پھر ہم پیاسے مر جائیں, فرمائے کہ نہ مارو پتھر کو اثار سے اور سلام کرے گا تاکہ وہ عبرت پکڑے. اور پتھر کے بارے میں اضافہ کرتے ہیں کہ علیہ السلام آباد کا مراد کیا ہے, یہ پتھر سفید تھا اور کان ذرا الفی ذرا مربع شکل میں تھا, ہاتھ ہاتھ ہر جانب سے مستطیل شکل میں نہیں تھا بلکہ مربع اور ہر جانب جو ہے ہاتھ ہاتھ سے اس کی, اور اثا جو آپ مارتے تھے وہ دس ہاتھ تھا موسیٰ علیہ السلام کے طول کے مطابق. بل اصا اشرف ازرو علا طول موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے طول کے مطابق اصا جاتی ہے بس میرا اصا. موسیٰ علیہ السلام کے ذرا اگر مراد ہوں اسے دس ذرا اور طول موسیٰ علیہ السلام کے برابر کیسے ہو گیا, ذرا کونی سے لے کر درمیانی انگلی کے سرے تک یہ ذرا ہو گیا, تو موسیٰ علیہ السلام کے ذرا دس ہوں اگر تو پھر آپ کے قد کی برابری یہ کیسے ہو جائے گی. تو مطلب ہے عام لوگوں کے جو ذرا ہیں ان کے لحاظ سے دس ذرا وہ بھی تھا اور قد بھی موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے تو وہ دس ذرا تھا, جلد سے. کہا گیا کہ یہ پتھر رکام سے تھا اور تھا وہ ذرا در ذرا اور اثاث دس ذرا تھا موسیٰ علیہ السلام کی لمبائی کے مطابق. جنت کے درخت اور اس کے دو شعبے تھے, پتہ کے دام جو رات کو چمکتے تھے روشنی دیتے تھے. فن فاجرت پہلے ادرب ہے امر, اس پر فن فاجرت کو مسفرے کیا جا رہا ہے. ایک اثر خبر کا انشاء پر جائے وہ لازم آ گیا, دوسرا ادرب والے امر پر تو نہیں نا. فن فاجرت مترتب ہو سکتا ہے وہ تو تب ہے جب موسیٰ علیہ السلام ماریں, تو مارنا جب ثابت کوئی نہیں تو پھر یہ جس میں کودنا کس طرح پر مسفرے کیا جا رہا ہے اس پر اس کا جواب دیا کہ یہ متعلق ہے معذوف کے ساتھ تقدیر عبادت کیا ہے. ان ضرب تھا فقر ان فاجر, اگر مارو گے جس میں پھوٹ پڑیں گے, یا شرط مقدر ہے اور یہ جزا ہے, یا یہ فاجزہ یہ نہیں ہے بلکہ فاسد کی ہے اور فضارا ہوا فن فاجر. موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کر کے مارا کہ جس میں جائے وہ پھوٹ پڑے, جس طرح پیچھے فتاب علیکم میں بول رہا یہاں بھی اسی طرح قرآت میں بیان کرواتے ہیں. اشرا تھا اثر تو اس طرح ہے لیکن آشیرا تھا آشارہ تھا اس طرح بھی پڑھا گیا ہے. پھول پڑے اس کے بعد چشمے کے متعلق معذور کے قدر عبارت اندر رکھتا فقط ان فجرت, اگر آپ ماریں گے تو پھول پڑیں گے. یا فضارہ با مارا پس پھول پڑے جیسے کہ قدر والے بارے فتاب علیکم پڑھا گیا ہے. آشیرا تھا اور آشیرا تھا یہ دونوں لوگ ہیں اس میں. قد علم كل اناس مشربهم, جان لیا ہر اناس میں مشرب اپنا. یہ ناس کا لفظ سب نو انسانی کو شامل ہے, پھر اللہ اناس ہر فرد یہ مراد ہو جائے گا. حالانکہ باقی علاقے کے لوگ جو ہیں تو انہیں تو اس سے کوئی نہیں حصہ ملتا تھا, تو اس کا جواب کیا دیا کہ جس طرح تمام انسانوں کو اناس سے تعبیر کیا جا سکتا ہے, ہر قبیلہ جائے تو اس کو بھی یہاں ہر قبیلے والا مانا جائے تو یہ مراد ہے. تو بارہ قبائل تھے, سبت تھے, پھر ہر ایک کو ایک اناس قرار دے دیا گیا اور کل عموم کے لیے ذکر کر دیا گیا مشرب پینے کی جگہ. پھر مشرب ہم سے مراد بظاہر کیا ہے کہ جہاں سے پانی پتھر سے نکل رہا تھا وہ پینے کی جگہ ہو گئی. بتلایا مراد یہاں یہ نہیں بلکہ نالی جہاں تک جا رہی ہے وہ سارا ہی مشرب ہو گیا. یہ ہمارے حصے کی ہے, یہ ان کے حصے کی ہے, وہ بلا کے حصے کی ہے, یہ مطلب ہو گیا. چل قبیلے نے اپنے مشرب کو یعنی اس چشمے کو جس سے کہ انہوں نے پانی پینا تھا کلو مشرب اور پیو. ہاں قبل کے ساتھ اس کا ربط تعلق کیا ہے تو لایا کہ لا سکتی ہے ہم نے کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے. تو جس میں ذکر کیا جا رہا ہے تو کھانا کس کو ہے, پتھر کو کھانا ہے. شربو کا تعلق تو ہے لیکن کلو کا یہاں دخل کیا ہوگا, جواب کیا ہے؟ کھانے کا ذکر منسلوا میں آ گیا, پینے کا ذکر یہاں آ گیا. مطلب ہے منسلوا بھی کھاؤ اور پانی جائے جس میں والا تو وہ بھی پیو, اللہ کی طرف سے ہی رزق ہو گیا تمہارے لیے. مزاجی دہرانوں کے مختار یہ ہو گیا کہ کلو کا تعلق منسلوا سے ہے اور اشربو کا تعلق اس پانی سے ہے, دونوں اللہ کا رزق ہے. تو کلو اشربو میں رزق اللہ واضح ہو گیا. بعض نے یہ توجیہ کیا ہے کہ اسی پانی کے ساتھ تعلق ہے کلو کا بھی اور اشربو جو ہے اس کا بھی, کیونکہ پانی کے ذریعے فصلیں اگتی ہیں جن کو کھایا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہوا جو اگے اس کے ذریعے اسے کھاؤ اور خود پانی جائے تو اس کو پیو, یہ ہو گیا. اس کو کل میں تمریز کیلا کے ساتھ ذکر کیا ہے کیونکہ شرگو تحقیقی مانا جائے تو وہ مراد ہوگا اور کلو سے جو پانی کے ذریعے پیدا ہونے والی چیزیں جائیں تو یہ مراد ہوں گی. ذکر پہلے مشرب کا اور پانی کا جائے تو وہ آ گیا, بیک وقت حقیقی معنی بھی اور مجازی معنی گیا تو وہ بھی مراد لینا پڑے گا. یا پھر علیحدہ علیحدہ متعلق جائیں تو وہ ماننے پڑیں گے. کلو میں رزق اللہ یہ جو پانی کے ذریعے اگ رہے ہیں وہ مراد ہو جائے, اور اشربو میں رزق اللہ یہ خود پانی جائے تو وہ مراد ہو جائے گا. یہ دونوں عمل خلاف ظاہر ہے کہ ایک کا متعلق معذوف مان لیا جائے یا بیک وقت حقیقت اور مجاز مراد لیے جائیں, اس لیے قلو کا تعلق من سلوا جائے اس کے ساتھ کرنا ٹھیک ہوا, اشربو کا پانی کے ساتھ. فلا تاسو فی الارض مفسدین, اور نہ تجاوز کرو زمین میں سال میں کہ تم فساد پھیلانے والے ہو. اس میں اشکال یہ ہے کہ اصل اصایا یہ ہوتا ہی فساد کے معنی میں ہے, پھر مفسدین کہنے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ تاسو جو ہے اس کی وضع فساد کے لیے نہیں ہے, اگر سے فساد ساتھ مجاور ہو جاتا ہے تو اس لیے کبھی میں اصلاح والی صورت بھی ہو جاتی ہے, جس میں ظالم کو ظلم کا بدلہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے, پھر یہ فساد نہیں بلکہ اصلاح والی صورت جو ہے تو یہ پائی گئی ہے. تو یہ جواب دیا کہ کئی اداہو مفسدین کے ساتھ کیوں مقید کیا ہے, کیونکہ اگر سے اصل غالب طور پر فساد نہیں استعمال ہوتا ہے لیکن کبھی فساد نہیں بھی ہوتا, جس میں ظالم کو ظلم کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے, بلکہ بعض اوقات وہ اصلاح کا موجب ہوتا ہے, جس طرح صدر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑ دیا, موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ پیچھے سے ظالم بادشاہ آ رہا ہے, صحیح ظالم کشتیوں کو اپنے قبضے میں لیتا جا رہا ہے, یہ کلیتاً کشتی سے ہی باغوں مر جاتے, اب تھوڑا سا اس میں تراک کیا ہے پانی اندر داخل ہوتا ہے یہ باہر پھینک دیا کریں گے, کاروبار تو اپنا چلاتے ہیں, کشتی بھی قبضے میں رہے گی کاروبار بھی چلتا رہے گا, میں نے ان کا بھلا چاہا ہے نہ کہ برا چاہا ہے, انہوں نے اگر ہم سے کرایہ نہیں لیا تھا تو ہم نے ان کی کشتی بچا لی, ان کے قبضے میں رہے گی, تو آپ نے الٹا زیادہ احسان ان کے ساتھ کیا, بچے کو قتل کر دیا, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ظلم کیا تم نے, یہ بغیر کسی گناہ کے اس بچے کو قتل کر دیا, تو آپ نے بتلایا اس میں بڑے ہو کر ماں باپ کا بیڑا بغیر کرنا تھا, انہیں گمراہ کرنا تھا, خود بھی گمراہ ہونا تھا, ماں باپ کی بلائی اسی میں تھی یہ بچہ نہ ہوتا ختم ہو جاتا, پیدا ہی اللہ نے کیوں کیا, کیونکہ جب مر جائے گا تو اس پہ حزن ملال لاحق ہوگا, صبر کریں گے تو اجر حاصل کریں گے, تو اجر ثواب بھی حاصل ہو گیا, اس کے نقصان درد سے بھی بچاؤ ان کا ہو گیا. بعض اوقات بظاہر فساد ہوتا ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑی اصلاح جو ہے وہ پائی جاتی ہے, اس لیے مفسدین کی تکلیف جو ہے وہ ضروری ہو گئی. چل کھاؤ اور پیو, مقدر کرنے کا اور کہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے مراد ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عطا کے مانا سلوا سے اور چشموں کے پانی سے, کافی اکیلا پانی مراد ایسی ہے کہ پیا جاتا ہے کھایا جاتا ہے وہ چیز جو ہے نہ پھیلو زمین میں سال میں تو فساد پھیلانے والے ہو, حد سے تجاوز نہ کرو, رہا لے کہ تم فسادی ہو, اپنے حالت افساد میں حد سے تجاوز نہ کرو, مقید کیوں کیا ہے مفسدین سے, مقید کیا اللہ تعالیٰ نے مفسدین کے ساتھ, اس لیے کہ اگر چیز غالب ہے وہ فساد میں لیکن کبھی ہوتا ہے اس سے وہ چیز فساد نہیں ہوتی, جیسا کہ ظالم مقابلہ ظالم حد سے تجاوز کرنے والے کا اس کے فعل کے بدلے میں ظالم کو ظلم کی سزا دی جائے تو یہ پھر فساد نہیں, تجاوز تو ہے لیکن فساد نہیں بلکہ بہتری ہے, اور بعض وہ ہوتا ہے جو مزمن ہوتا ہے ایسی بہتری کو جو راجے ہوتی ہے, جس میں اسلام کو غلام کو قتل کرنا اور پھاڑنا کشتی کو, پھر بیا کرو گمین العبس اسو کا لفظ جس طرح ہے تو عبس کا لفظ ہے یہ بھی اس کے قریب قریب ہو گیا, مطلب لا تاسو اور لا تابسو یہ ایک جیسے ہو گئے, غیر نو یغلفی ما یدرک حسن, اصل جو ہے اس میں اسی طور پر پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی منفیت وغیرہ نہیں ہے یا فساد اسی طور پر معلوم ہونا چاہیے, اب اس میں اسی طور پر فساد جائے تو محسوس نہیں ہوتا ہے. فلسفیوں کی طرف سے یہاں اشکال اور اعتراض ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پتھر ہو چھوٹا سا اور اس پہ ڈنڈا پڑے تو اتنے چشمے جائیں تو وہ جاری ہو جائیں, اتنا بڑے لشکر کو سیراب کر دیں, یہ بالکل غلط بات ہے, کوئی حقیقت اس میں نہیں ہو سکتی ہے. بزرگ لہران اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایسا کہنا یہ امتیاز ادبی کی جہالت ہے اور قلت تدبر ہے, اللہ تعالیٰ کے مصنوعات ہیں ان میں وہ فلسفی لوگ مانتے ہیں کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو بال مونڈ دیتے ہیں, بالوں پہ پھیرتے جاؤ تو بالکل صفایا بالوں کا کر دیتے ہیں. کچھ ناصر الخل ہوتے ہیں, مٹکا سرکے کا اوپر سے گراؤ تو وہ دائیں بائیں گرے گا, اندر نہیں جائے گا. ہے تو پتھر لیکن اسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ سرکا میرا دشمن ہے, مجھے گلا دے گا, میرے وجود کو ختم کر دے گا, تو وہ دائیں بائیں گرے گا, مٹکے میں نہیں گرے گا. اسی طرح مغناطیس ہوتا ہے کہ یہ لوہے کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف, وہ بھی جامد یہ بھی جامد, تو پھر اس میں کشش ہے, اس لوہے کے ٹکڑے کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. تو اگر یہ چیزیں مسلم ہیں تو پھر یہاں کیوں نہیں ہو سکتا اس طرح کہ ہوا پانی بن جاتی ہے. یہ تو فلسفی بھی مانتا ہے نا کہ ہوا جو ہے تو یہ پانی بن جاتی ہے, پھر وہ ہوا کو اپنے اندر جذب کرے اور پانی بنا کے باہر نکالتا جائے, تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے. یا جذب الماء من تحت الارض, یا زمین کے نیچے سے پانی کو جو ہے وہ جذب کر لے اور پھر باہر اس کو نکالتا چلا جائے, لہذا دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. یا زمین سے پانی کو کھینچ لے جس طرح مغناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے, یہ بھی کھینچ لے, یا ہوا کو اندر جذب کرے پھر قوت تبریز سے اسے پانی بنا دے اور پھر باہر نکالتا جائے. اگر وہ ان کی عقل تسلیم کر سکتی ہے تو اس میں پھر کون سا استواد ہے وہ پایا جائے گا. اور جس نے انکار کیا اس قسم کے معجزات کا تو وہ انتہا درجے کی جہالت باللہ کی وجہ سے ہے, قلت تدبر کی وجہ سے ہے, اللہ کی کاریگری کے جائے بات میں, کیونکہ جب ممکن ہے سے وہ جو موڑے بالوں کو نفرت کرے اور بھاگے سرکے سے کھینچے لوہے کو, نہیں ممتنے کے پیدا کرے اللہ تعالیٰ ایسا پتھر اسے مسخر کر دے زمین کو پانی, زمین سے پانی کے کھینچنے کے لیے یا ہوا کے کھینچنے کے لیے مختلف جمالے سے, اور اس کو پھر پانی بنا دے ماں, اس کو پانی بنا دینے میں بس وقت قوت تبریز کے اس میں ایسی قوت رکھے جو ہوا کو ٹھنڈا کر کے پانی میں تبدیل کر دے, لہذا یہ ممکن ہے. جب وہ فلسفی تسلیم کرتے ہیں پتھر حالق اشار یا ناصر الخل یا جاذب للحدیث, پھر اس میں کون سا استواد پایا جا سکتا ہے. جب عقلی امکان ثابت ہو گیا اور شرن وارد ہو گیا جس پیغمبر کی نبوت معجزات کے ذریعے ثابت ہے, برعکس نبی ہونا ثابت ہو گیا, وہ خبر دے رہا ہے اور ہمارے نبی اس کی خبر دے رہے ہیں, پھر اس پر ایمان لانا لازم ہو ضروری ہوگا.